أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، ولكو أنزل أوصيني بس نفسها وفيوصي نفسي عنه يسأل زيما لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبلا بيلي تنندلينا كتابو تشيتو سبل السلام بما لا ينبغي للمسلم جهله جيا زاماني كتكالي أنبايو هاي باسيكو مسلام كدين كنايو من العقيدة والسيرة كتك مسائل الاعتقاد والسيرة نوامبو تاريخ سيرة هيستوريا والآداب نوامبو آداب والأحكام na hukumu mbalimbali za kifikhi. Naam, jana tuliangalia hadithi ya kwanza ambayo inazungumzia ania, jambo la nia. Leo naendelea na hadithi ya pili. Nasema Sheikh Abdullah Al-Bakari hafidhahu Allah Ta'ala. Sema Sheikh Abdullah, arkanu al-Islam, nguzo za Uislam. Arkanu nguzo al-Islam, za Kiislam. Sema an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qala, kutoka Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu zayyu yake amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, msikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zayyu yake akisema, bunya al-islamu ala khamsin, islamu umejengeka juu ya nguzo tano. Shahadati an la ilaha illa Allah, ushuhudia kwamba hapana mola anastahiki kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shuhudia kwamba hapana mola au hapana kinachostahiki kuabudiwa kwa haki kabisa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan rasulullah, na kushuhudia kwa hakika Muhammad ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abduhu, ni mja wake. Wa rasuluhu, na ni mtume wake. Wa iqami salati, na kusimamisha sala. Wa itai zakati, na kutoa zaka. Wa haji albayti, na kwenda kuhiji katika nyumba tukufu ya Maka. Albayti kinachokusudiwa albayti alharam almakki, nyumba tukufu ya Maka. Wa sawmi Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa sawmi Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokelewa na Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim. Naam, kwa haraka haraka kianza na chicha habari, arkanu al-Islam, nguzo za Uislam. Ar-ruknu, nguzo, huwa shay'u al-aqwa, ni ile sehemu yenye nguvu. Pahala yenye nguvu pa kitu fulani ndio kinaitwa ar-ruknu, hiyo ndicho kitu kinachoitwa nguzo. Al-Islam, Uislam, huwa al-istislamu lillahi bit-tawhidi, ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumfanya yule Allah ni mmoja, usimshirikishe na kitu chochote. Huo ndiyo Uislamu. Al-Islam wa al-istislamu lillahi bit-tawhidi, ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpokesha, kwa kumfanya Allah ni mmoja. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, na kujinyenyekeza, kujikaribisha kwa huyo Allah subhanahu wa ta'ala bitta'a, kwa kumtii yeye. Walbara'atu min ash-shirki, na kujiweka mbali na ushirikina. Wa ahlihi, na watu wanaofanya shirki. Tukisema ushirikina, watu wengi wanakusanya kwamba ni waganga peke yao. La, mpaka wale wenye kuabudia makaburi wa shirikina, mpaka wale wenye kuabudia majini wa shirikina, mpaka wale wenye kuabudia kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wote hawa wanaitwa washirikina. Wenye kuabudia masanamu, wote hawa ni washirikina. Kwa Uislamu, ukiwa Muislamu, yani mtu yote anajinasibisha na Uislamu, lazima ajiepushe na shirki. kwani ndiyo dhambi kubwa kuliko zote aliyowahi kuasiwa Allah subhanahu wa ta'ala chini ya au ndani ya ulimwengu huu. Dhambi ya shirki ndio dhambi kubwa kuliko dhambi yoyote unayojua wewe. Allah atuhifadhi kutokana na jambo hili la ushirikina. Kaendelea akasema katika hadithi an ibn Umar kutoka kwa Abdullah ibn Umar bin Khattab, kutoka Abdullah ibn Umar bin Khattab. Tukianza na msimulizi wa hii hadithi ama rawi wetu mpokezi wetu jina lake, hadithi yetu ya jana tumeona kwa hadithi ipokelewa na Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza. Sasa leo hadithi yetu ipokelewa na mwanawe, yani huyu ibn Umar ni mtoto yule khalifa wa mtume ambaye jina lake ni Umar bin al-Khattab, kwa ni Abdullah bin Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah au bin Ribah al-Qurashi al-Adawi. Kwa jina lake ni Abdullah bin Umar bin al-Khattab, anaendelea majina kama ya babake bin Nufail bin Abd al-Uzza al-Qurashi. Na huyu Abdullah bin Umar katika manakibi yake tutaangalia vitu vingi. Kunia yake ni Abu Abdurrahman, kunia yake ni Abu Abdurrahman radhiyallahu anhum. Na huyu Abdullah bin Umar amekufa mwaka 74, amekufa mwaka 74 tunasema 73 hijiria, amekufa Makka. Abdullah bin Umar amekufa katika mji wa Makka mwaka 74 hijiria. Alafu katika manakibi yake Abdullah bin Umar yeye ni katika al-mukthirina, wenye kuhifadhi hadithi nyingi. Wa kwanza kabisa kuhifadhi hadithi nyingi ni Abu Huraira. Wa kwanza kabisa ni Abu Huraira, amehifadhi hadithi zaidi ya 5000. Huyu ndo mtu wa kwanza katika kuhifadhi hadithi nyingi. Wa pili wao ndiye huyu anaitwa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar amehifadhi hadithi zaidi ya 2000. Amehifadhi hadithi zaidi ya 2000. Kwa katika manakibi yake ni katika masahaba ambao wamehifadhi hadithi nyingi sana Abdullah bin Umar. Pia katika manakibi yake anaitwa Abadilah. Katika manakibi yake anaitwa Abadilah. Abadilah manake ni jamu ya Abdullah. Abdullah mmoja, wa wengi wanaitwa Abadila. Hii lakabu ya neno Abadila inatumika kuonyesha kwamba ni vijana wanne, ambao wa kwanza ni huyu Abdullah ibn Umar, wapo na wengine watatu ambao wote majina yao yanaanza na Abdullah na kunia zao ni Abu Abdurrahman. Na katika sifa yao kwamba alivyokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wadogo, alivyokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wadogo, wakaishi muda mrefu, wakaeneza sunna za Mtume, wakafundisha sana dini, kwa wakagawa hiyo lakabu ya Abadila. Wa kwanza Abdullah ibn Umar, wa pili Abdullah ibn Abbas al-Bahr, wa tatu Abdullah ibn Zubair mwana wa Bibi Asma, mama yake mdogo na Bibi Aisha, Abdullah ibn Zubair. Wa nne Abdullah bin Amru bin al-As radiyallahu anhum ajma'in. Hawa ndo Abadila. Kwa huyu ni katika hao Abadila. Ana sifa nyingi lakini muda wetu hauturuhusu, mambo ni mengi kusema ukweli. Kwa huyo ndo Abdullah bin Umar kwa uchache. Anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake. Tukizungumzia katika kipengele hichi kwamba yeye amemsikia Mtume, kabla ya hapa hii hadithi anasema katika vitabu vingine imeelezewa kwamba Abdullah aliulizwa na mtu swali. Anasema aliulizwa na mtu swali kuhusiana na jihadi. Yule mtu alimwambia, ala taghzu, je wewe huendi vitani? Kuna kijana kwenye hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim, rajulan sala ibn Umar, kuna kijana alimuuliza ibn Umar, ala taghzu, wendi kupigana vita wewe? Faqala, akasema ibn Umar, inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, Nimemsikia Mtume akisema kama ilivyokuja katika hadithi, bunia alislamu ala khamsin, uislamu umejengeka juu ya nguzo tano: shahadati an la ilaha illallah, kushuhudia wa anna muhammada rasulullah, wa iqami salah, kusimamisha sala, itai zaka, kutoa zaka, wa haji albaiti, na kuhiji, wa saumi ramadhan. Kwa halikutajwa neno jihadi katika maneno haya. Kwa jambo la kwanza katika majibu yake, mjibu huyu mtu alimuuliza huendi kupigana vita, kwamba jambo la vita halikuwa ni jambo la wajibu. Kwa jambo la kwanza nalopata katika hii hadithi, tunajifunza kwamba jihadi ni faradhu kifaya, ni faradhi ya kutoshelezana. Kuna faradhi za namna mbili. Faradhi ya kwanza faradhi ain. Faradhi ain, kila mtu lazima afanye, mathalan kuswali, kila mtu lazima aswali. Ya pili mathalan kufunga, kila mtu lazima afunge, kila mwenye kuweza kufunga lazima afunge. Inakuja kutoa zaka, kila mwenye uwezo lazima atoe zaka. Inakuja kuhiji, kila mwenye uwezo lazima ahiji. Kusimamisha swala, kila mwenye uwezo lazima asimamishe swala, na kadhalika. Ama jihadi, la jihadi ni faradhi kifaya, wakifanya wenye kuweza kuitosheleza, basi inatoshelezeka, si lazima watu wote waende. Kwa hiyo jambo la kwanza, jihadi ni faradhi kifaya, kutokana na majibu aliyomjibu huyu kijana. Muulizaji jina lake alikuwa akiitwa Hakim. Muulizaji alikuwa akiitwa Hakim. Na tukisema iqamati sala, kusimamisha sala, shahadatu la ilaha illallah, hii ndo nguzo kubwa na bora kuliko zote. Mtume alifundisha zaidi ya miaka kumi kushuhudia kwamba hapana mola anayestahili kuabudiwa kwa haki na Muhammad ni mtume wake. Ndani ya miaka kumi ya Maka hakushuka amri yoyote isipokuwa ni jambo la ibada ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwaka wa kumi ndo mtume akapelekwa Miraj na Isra, akagiwa ibada ya sala. Kwa hiyo ni ibada kubwa kuliko zote tunazozidhania sisi. Kisha kusimamisha sala ikaja baadaye, kisha kutoa zaka na sala vimefuatana, kisha ikaja swaumu na hija. Almuhim, si katika malengo ya kupangilia, hakuja akamekusudia malengo ya kupangilia. Sema iqamatu salah, kusimamisha sala, mudawamatu alaiha, manake mtu kudumu katika ile sala asiache. Kasema au mutlaqa itiyani biha, au mtu tu akaenda akaswali, yani anatakiwa aende akaswali angalau na adumu nayo ile sala. Kwa iqamatu salah ni kwenda kuswali na kudumu nayo ile sala. Itai zaka, kutoa zaka, ikhraju juzu min almali, kutoa sehemu katika mali yako, ala wajhi mahsusin, katika namna fulani. Yani si ukatoa shilingi 100, 200, la, kuna kiasi maalum cha pesa watakiwa ukitoe kwa muda maalum kwa mtu maalum. Ama sadaka inatolewa kwa yoyote, lakini zaka la, ina kiwango maalum, muda maalum, na anapewa mtu maalum. Akaendelea akasema pametangulizwa hapa, akasema wa hajjil bait, pametangulizwa kuhiji katika mji wa Makka. Hatutaziingia ibada kwa detail kimoja kimoja, la, bali tutaangalia yale ya muhimu tu. Na kutokana na muda, kama tunavyoona muda wetu ni mchache, tuna nusu saa tu la kupitia hapa katika kitabu chetu, kwa tena na dakika 20 ili tusichoshe na wengine. Anatuambia kwamba imetangulizwa haji kabla ya saum. Kilichokusudiwa hapa si yeye kupangilia kwamba ibada ikitoka hii fata hii, la, ama kwa upangilio inaanza saumu kabla ya haji, lakini alichokusudia hapa ni kuzitaja. Alichokusudia ni kuzitaja. Na mda wengine jambo linacheleweshwa, linawahishwa, hamna ugomvi wala hapa hapa pambano ipaka piganwa vita kwa ajili ya hiyo. Na pakisema haji ni ile ibada inayofanyika katika mji mtukufu wa Maka, ibada ya hija inayofanyika kuanzia mwezi nane Dhulhijja, mwezi tisa Dhulhijja, mwezi kumi Dhulhijja. Baada na kuimeisha, ila kuna masiku mengine ya ziada, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, watu wanamalizia ibada hiyo ya hija. Kwa hiyo takriban ni ndani ya wiki moja ibada inakuwa imetimia, ila watu wanaondoka mapema ili wakapate kuzuru na kwa mtume, kwenda kuzuru mji wake, wakaswali msikiti wake, wapate fadhila zinazopatikana. Kwa Allah Allah, watu wajitahidi katika hilo. Na kila ibada hizi zina faradhi yake na sunna yake, insha Allah huko mbeleni tukizidi kusoma tutakutana nayo vitu vizuri zaidi na vitamu zaidi. Kwa leo tutaangalia mpaka hapa, na mambo mawili matatu nataka kutolea tambihi. Jambo la kwanza, huu mpangilio uliotajwa na taratibu dhikri mpangilio wa mtajo tu, si mpangilio kama mpangilio. Ama mpangilio wenyewe unaokusudiwa hasa imewajibishwa saumu kabla ya hija, kwa inatangulizwa saumu kabla ya kutajwa hija. Kwa huu ni mpangilio wa mtajo tu, pametajwa kama vile kuzielezea sabda, yani kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani. Na jambo la pili katika mambo ambayo tunaweza tukayazungumza hapa, neno arrukunu. Arrukunu tulisema aljanibu al-aqwa, ni sehemu yenye nguvu, ni sehemu yenye nguvu. Hapa zinazungumzwa hizi nguzo za Kiislamu. Nguzo za Kiislamu zipo tano. Hizi nguzo tano zote asili yake ni nguzo moja ambayo ni shahada. Ni shahada ambayo imetajwa mwanzo. Lakini zote zinazofuata, kama ya kwanza haikuwa imesimama, basi zilizobaki zote zinaporomoka. Kama ya kwanza haikuwa sahihi, haikuwa sawasawa, zilizobaki zote zinaporomoka. Yani tauhidi ama kumpokesha Allah, kumwabudia yeye na kuto kumshirikisha, haikukaa sawa, nyingine zote hazisimami. Kwa lazima isimame kwanza tauhid, kisha zidondoke nyingine. Wanasema hizi nguzo zote zilizotajwa hapa ni tano, lakini zote zinaitegemea nguzo moja. Pakaulizwa swali, kama zote hizi ni nguzo tano na zote zinaitegemea nguzo moja, kwa nini isingetajwa kwamba kiongozi wa hizi nguzo ni hii shahada, kisha zilizobaki zikafata baadaye? Sheikh akajibu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kwamba inajuzu, inawezekana kwamba hizi ibada zote hazisimami mpaka ipatikane ya kwanza. Akajaribu kutoa na mfano, mathalan kulugoja maswali kama matatu. La kwanza, hizi nguzo nne zote zinategemea ile nguzo ya kwanza, kwa nini hii nguzo moja isingetajwa kivyake, alafu hizi nyingine zikaja zikatajwa zikatenganishwa? Yani hii moja ni nguzo kubwa, hizi nyingine ni nguzo ndogo. Watu waka, mtu anaweza akaja na rai akasema, mtu anaweza akasimamisha swala tu pasi na kuwa na tauhid, yani pasi na kumpokesha Allah, la, swala yake haikubaliki. Lazima kwanza ampokeshe Allah, asimshirikishe, ili yaikubaliwe ile swala yake. Kwa Ibn Hajar akajaribu kuleta mfano, yani katika nyumba mathalan ikijengwa, mtu anajenga msingi. Msingi na nyumba lazima vio vitu vitofauti, msingi uwe na nguvu, yani msingi unatakiwa uwe strong kuliko ile nyumba yenyewe. Sasa nyumba ikiwa strong kuliko msingi, hii nyumba itakuwa ni yenye kuharibika. Kwa kama la ilaha, kama hii la ilaha illa Allah au shahada kwamba Allah ni mmoja na mtume wake ni Muhammad ndio msingi, ilibidi itenganishwe, yani iwe na tofauti na hizi nguzo nyingine. Lakini kwa nini imekuwa sawa sawa? Kwa hili swali la kwanza. Swali la pili, haiwezekani kitu ambacho kinajengewa juu yake. Mathalan unajenga msingi ukaufanya ule msingi upo sawa sawa, yani kama hii ingekuwa ni bora kuliko hizi kuingetenganishwa. Swali la kwanza. Swali la pili, basi haiwezekani msingi ukafanana na vile vinavyojengewa juu yake, lazima viwe tofauti, kwa sababu kinachojengewa juu, yani mzee lazima awe strong kuliko mtoto. Jambo la mwisho akaambia, kile kinachojengewa lazima kiwe tofauti na kilichojengewa juu yake, kwa haviwezi kufanana. Shia akajaribu kutoa mfano, akaleta mathalan nyumba yenye kujengwa kwa nguzo tano. Unajenga nyumba ina nguzo tano, nguzo nne zipo pembeni, nguzo ya tano ipo katikati na ndo ndefu yao. Kwa hii nguzo ya tano ikiwa imesimama, hii nyumba itabakia kuitwa nyumba, hata kama hizi nguzo nne za pembeni zote zitadondoka, au ikidondoka moja katika zile, bado hii nyumba itabakia itaitwa nyumba, na watu wanaweza wakajificha kwa mvua na kadhalika. Lakini ikidondoka hii nguzo ya katikati, hii nguzo kubwa hii ya katikati, basi hata kama hizi pembeni zikisimama, hii haiwezi ikaitwa nyumba. Kwa katolea mfano wa shahada ni kama ile nguzo ya katikati, na nguzo nyingine nne zilizobakia ni zile nguzo zinazokaa pembeni. Ukiziangalia kana kwamba zote ni nguzo tano zinasimamisha ile nyumba, lakini hii ya katikati ni nguzo bora, ikidondoka nyumba nzima imedondoka, na Allah mjuzi zaidi. Almuhim, watu tujitahidi kufanyia kazi. Kuna maswali yanaweza kazuka, kwa nini huma hapajatajwa kuamini malaika, hapajatajwa kuamini mitume, au hapajatajwa kuamini siku ya kiyama? Na tunasema ndio Uislamu wenyewe. Naam, tukizungumzia kumwamini Allah, basi tunamwamini Allah, na kuamini mitume, tunaamini mitume na vile walivyokuja nayo, tunamwamini mtume wetu Muhammad na yale yote aliyokuja nayo kutuelezea kuhusu mitume iliyopita, kuhusu vitabu, kuhusu malaika, vyote vinaingia humo. Na Allah mjuzi zaidi, na sikukusudia kurefusha, lakini kuna jambo hapa niwaongezee kuhusiana na ibada. Ibada au hii ibada zimegawanyika sehemu mbili. Kuna ibada ambazo zinahitajia mali na ibada ambazo zinahitajia tu kiwiliwili mtu kwenda kufanya. Mathalan, ibada ya sala, hii haihitaji mali, inahitajia kiwiliwili. Na hii inafanyika kila siku na mtu ni wajibu kila siku kutekeleza, hataki kuacha ibada ya sala. Lakini kuna ibada zinahitajia mali na kiwiliwili au na mali peke yake. Mathalan, ibada ya zaka, hii inahitajia mali, hata kama wewe haupo, yani umesafiri, lakini mali unayo inabidi itolewe. Na kuna ibada zinahitajia mali na kiwiliwili, mathalan hija, una uwezo inabidi utoe mali na utoe kiwiliwili chako uende ukafanye hii ibada ya hija. Na Allah mjuzi zaidi. Na kwa leo insha Allah tutaishia hapo. Allah atufunze katika yale Allah atujulishe, atuelimishe katika yale yenye manufaa na sisi, na atunufaishe katika yale tuliyojifunza. Sallallahumma sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.